Iparraldetik zein hegoaldetik, laborategiak hurbiletik aztertzen ari dira plastikozko bolatxoen mugimenduak. Ez dituzte oraindik analizatu, baina momentuz, arriskua mugatua dela diote azti zentroko ikerlariek. Arriskua handituko litzateke plastikozko bolatxoak apurtzen hasten balira, mikroplastiko zatiak ondorioztatuz. Azti eta Rivage Protek, itxas biologian berizitutako ikerketa zentroak ahremanetan jarri dira, Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Elkargoak eskaturik, plastikozko bolatxoen zuzenezko segipena egiteko eta albezain erreaktiboak izateko. Oian akabezaz, azti zentroan ikertzailea da. Eiteben elkarrizketatua izan da eta pundu egin du. Azkenean denbora puntua da, eh? Azkenean ez dakiguna da, gauza asko daude oraindikan argitzeke, ez? Ez dakigu beste ere peletoiek nola mugitzen diren itsasoan, pilatuta dauden, ez dauden, irrilloetan mugitzen diren ere, ez? Horregatik ba, itsasoan dauden egitzaile guzti horiek, arrantzaleak eta beste erabiltzaile ezberdinak ere, bai beraien laguntza behar dugu guzti hori jakiteko eta argitzeko. Baina bai, egiteke... Litekena da, denborarekin, zerbait iriste bai. Momentuz, hegoaldean antzeko plastikozko bolatxo batzuk atxeman dituzte, baina ez dira Galizian atxemandako berdinak.